أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Lokman suresi 20. ayeti kerimesinden başlayacak. İnşallah bu sureyi bugün bitireceğiz. Rabbimiz buyuruyor ki 20. ayette: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Evet, Rabbimiz burada da buyuruyor ki bize, Lokman suremizin 20. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki, Allah'ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi emrinize verdiğini, görünen ve gizli olan nimetlerini alabildiğine yayıp serdiğini görmüyor musunuz? Her şey bizim için, biz insanlar için. Ağaçlar bizim için. Kirlettiğimiz havayı geceleyin karbondioksidi oksijene çeviriyor. Ağaçlar bizim için. Hayvanlar bizim için. Etlerinden, sütlerinden istifade ediyoruz. Güçlerinden istifade ediyoruz. Balıklar bizim için. Her şey bizim için. Evet. Karalar, denizler bizim için. Güneş, ay, yıldız, bulutlar bizim için. Allah hepsini bizim emrimize vermiş. Biz insanların emrine sermiş, yaymış adeta. Ama buna rağmen insanlar bunca nimetin sergilendiği bu yeryüzünde Allah'a isyan ediyorlar. Allah'a isyan etmek suretiyle onun gönderdiği peygamberi ve mesajı kabule yanaşmıyorlar. Yine de insanlar arasında öylesi var ki Allah hakkında hiçbir gerçek bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında çene çalıyor, konuşuyor. Bilir bilmez konuşuyor. Mesleğiniz nedir beyefendi diyorsun, mühendisim diyor. Kur'an'la alakan var mı? Yok. Kur'an okudun mu? Yok. Tefsir okudun mu? Yok. Hadis bilgin yok. Yani aklıma göre, kanaatime göre, mantığıma göre diyor. Bilgin yoksa konuşma kardeşim. Okuyorsan, söylediğin her bir söz ayete ve hadise dayanıyorsa tamam, kabul edelim. Ama ben mühendisim, ben profesörüm, ben şöyleyim, ben böyleyim. Din konusunda bilgin yoksa konuşmaya da hakkın yoktur. Ama insanlar bilgisizce Allah hakkında, din hakkında kitaba dayanmadan aklıyla, mantığıyla ahkam kesmeye çalışıyor. Allah konusunda, kitap konusunda, yaşantı biçimi konusunda kendi kendilerine bu şekilde bir şeyler uydurarak çene çalıyorlar. Gerçekten tarih öncesinde de, 14 asır önce de varmış böyle kimseler, bugün de var. Bilgin var mı? Var. Söylediğim bir şey ayete dayanıyor mu? Hayır diyor. Mantığıma, kafama, aklıma dayanıyor. Olmaz. Ayete ve hadiseye dayanmayan bilgi İslami bilgi değildir. Hiçbir kimse aklıyla, mantığıyla kalkıp bunu ben böyle yapacağım diyemez. İşte yeryüzündeki her türlü nimeti insanların emrine veren Allah, onların içerisinde bu şekilde bilgisizce, cahilce ahkam kesenleri, İslam'ın aleyhinde değişik fetvalar verenleri Allah bilmektedir. Onların dayandıkları ne bir kitap ne de bir hidayet rehberi, sünnet yoktur. Kafalardan fetva veriyorlar, ahkam kesiyorlar kendilerine verilen bu bozgunculuk görevini yapmak için. 21. ayet. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَنْ لَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَ عَلَيْهِ آبَائِنَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ اِلَى عَزَابِ السَّعِيرِ. Evet, Rabbimiz 21. ayette de buyuruyor ki, ve onlara Allah ne indirdiyse ona uyun denildi mi? Hayır derler. Allah'ın kitabı dedin mi adam geriye kaçıyor. Allah'ın kitabına uyun, şeriatı, anayasaya uyun diyorsun. Hayır, bu devirde ona uyulamaz. Onun içerisindeki 300-500 ayet değiştirilmeli. Belki o zaman uyulur. Ahkam ayetlerini çıkaracak, vaaz-ı nasihat ayetleri kalacak. Kimdir bu teklif yapan? Büyük kafirlerden biri. Sen kimsin? Sen zaten Müslüman değilsin. Böyle bir teklif yapmaya kendinde nasıl yetki görebilirsin? Ama yapıyor adam. Böyle bir teklifle ortaya çıkıyor. Kur'an'ın 300-500 ayeti değiştirilirse yaşanacak bir kitap haline gelir diyor. Sen kimsin? Kendisini Tanrı yerine koyuyor, ilah yerine koyuyor ve bu şekilde bir beyanatta bulunabiliyor kişi. Onlara Allah ne indirdiyse ona uyun denildi mi? Hayır derler. Biz atalarımızı neye uymuş bulduysa ona uyarız. Babamızın, dedemizin gittiği yol neyse ona uyarız. Babamız puta taptıysa, ata ite taptıysa biz de ona taparız demek suretiyle onun yolunda gittiğini söylerler. Biz atalarımızı neye uymuş bulursak ona uyarız. Başkasına uymayız derler. Ya şeytan onları yakıcı ateşin azabına çağırmışsa yine de atalarına mı uyacaklar bunlar? Şeytan bunları ateşe çağırıyor, azaba çağırıyor, cehenneme çağırıyor. Ama bunlar yine de o şeytanın yoluna uyuyorlar. Rahman'ın yoluna, kitaba ve peygamberin hadislerine uymuyorlar. O konuda kendi kafalarıyla ahkam çıkararak mantıklarına göre ahkam çıkarmak suretiyle hayatlarını ona göre ayarlamaya çalışıyorlar. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ Kim bütün benliğiyle Allah'a teslim olur, iyilik ve güzelliği de huy edinirse, cidden o en sağlam kulpa yapışmıştır. İşlerin sonu zaten dönüp dolaşıp Allah'a varır. Kim yönünü Allah'a dönmüşse, Müslüman olmuşsa, Allah'tan başkasını tanımaz ise kanun koyucu olarak hayat tarzı ve hayat biçimi ortaya koymak suretiyle ve hayatı boyunca da kulluk yaparsa, iyilik yaparsa, inandığı gereği biçimde yaşarsa fakat istemseke bil urvetil uska sağlam kulpa yapışmıştır ve ilallahi akibetul umur. Evet, eninde sonunda her şey dönüp dolaşıp Allah'a varacak. O büyük mahkeme huzurunda her şey halledilecektir. 23. ayet. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْسُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اِنَّ اللّٰهِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Kim de Allah'tan gelen gerçekleri örtbas ederse, onun bu durumu seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Biz de onlara dünyada işlediklerinin gerçek yüzünü haber veririz. Şüphesiz ki Allah göğüslerde olanı da en iyi bilmektedir. Yani yeryüzünün ne kadar kafir olursa olsun Allah'a zarar veremezler. Yeryüzünün her tarafı Müslüman olsa Allah'ın yükselen bir tarafı da olmaz. Dolayısıyla Allah bizim ibadetlerimize muhtaç değildir. Biz o ibadetlerden kazanacağımız sevaba muhtacız. İşte Allah bu şekilde bu gerçeği de bize bildiriyor. Eninde sonunda dönüp dolaşacağınız yer benim huzurumdur. İnsanları aldatmaya kalkmayın. Kendinizi aldatırsınız. Çünkü kalplerden geçeni de en iyi bilen benim. Dindarlık numarasıyla insanları aldatıyorlar şimdi. Pek çok insan sakalını uzatarak her türlü sahtekarlığı yapabiliyor. Namaz kılmak suretiyle cemaati çekip cemaati sahtekarlıkla malını pazarlayabiliyor. Bir başkası diyor ki böyle Müslüman olacaksa gavur olmak daha hayırlı. Bir başkasına böylece koz vermiş oluyor. Dolayısıyla Müslüman aklını başına toplayacak. Eninde sonunda dönüp dolaşacağı yer mutlaka Allah'ın huzurudur. Onun huzurunda varıp hesaba çekilecektir. Kalplerin sahibi Allah'tır, biz bilemeyiz. Ne maksatla yapmış, niçin yapmış bilemeyiz. Ama innallahi alimun bizatis sudur. Allah kalplerden geçeni de en güzel biçimde bilmektedir. Numetti'uhum galilen sümme nazdarruhum ila azabin galiyiz. Evet. 24. ayette Rabbimiz buyuruyor ki onlara kısa bir süre dünya hayatının zevkini yaşatır ve geçindiririz. Ama sonunda şiddetli bir azaba da sürükleriz. Onlar gerçekten Allah'ın yolunda olmadılar. Allah'ın yoluna göre hareket etmediler. Allah'ın ahkamıyla hayatlarını tanzim etmediler. Bu dünyada sadece yaşanır, ondan sonra ikinci bir hayat, hesap ve kitap yoktur dediler. İşte bu tip kimseler böylece dünya hayatında yaşadılar. Onlara belli bir ömür süre verdik. Bu süreyi doldurdular. Neticede ahirette onları şiddetli bir azaba sürükleriz. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Şayet o kafirlere sorsam, gökleri ve yere yatan kimdir? Elbette Allah diyecekler. Mekke müşriklerine de sorsak, bugünkü müşriklere, kafirlere de sorsak, tarihin her dönemindeki insanlara da sorsak, bu heykeller ve putlar gökleri ve yeri yaratabilir mi? Hayır. Biti pireyi yaratabilir mi? Sineği, karıncayı yaratabilir mi? Hayır. Ya kim yarattı bunları? Allah. Peki Allah yarattıysa, her şeyi yaratan, onların nasıl hareket edeceklerini de düzene koyduysa, o düzenin dışında düzen aramak nedir? Şirktir, müşrikliktir. Öyleyse aklınızı başınıza alın. Yeryüzünde kime sorarsan sor, hangi dönemde, hangi asırdaki müşrik ve kafire sorarsan sor, gökleri ve yaratan kimdir? Bulutu meydana getirip yağmuru yağdıran kimdir? Ayı, güneşi, yıldızları hareket ettiren kimdir? Okyanusların dibinde binlerce hayvanı yaratıp da hayatlarını devam ettiren kimdir? Arıya bal yapmasını emreden kimdir? Karıncaya yuvasına stoklayacağı malzemenin sürgün verecek yerlerini kemirmesini, dişiyle koparmasını emreden kimdir? Sizin put mu? Bir başkasının putu mu? Falan heykel mi? Firavun mu? Nemrut mu? Evet. Bu soruyu sorduğumuzda وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Gökleri ve yeri yaratan ve bunların arasındaki her şeyi yaratan kimdir? لَيَقُولُنَ اللّٰهُ Başka diyecekleri bir şey yok. Allah'tır. Ama adını değiştiriyorlar. Tabiat diyor. Doğa diyor. Bunlar nasıl meydana geldi? Kim yaptı? Doğa yaptı diyor. Yani Allah'ın adını değiştiriyor. Tabiat yaptı diyor. Ağaçlara can veren kim? Güz mevsimi gelince onları kurutup odun haline getiren kim? Yazla birlikte canlandırıp dirilten kim? Evet. Hepsi Allah demek mecburiyetindedir. Başka bir şey diyemez. Çünkü putlaştırdıkları şahıslar ve şahsiyetler, Nemrutlar ve Firavunlar asla bir canlı yaratamazlar. Değil göğü yeri yaratması, biti, pireyi, sineği, karıncayı, arıyı bile meydana getiremezler. Dolayısıyla bu soruya sorulacak olursa cevapları sadece ve sadece leğulunallah, Allah'tır diyecekler. Demezlerse, kafirliklerinde inatlarına biraz daha ısrarlıysalar, mutlaka diyecekler ki doğadır ve tabiattır. Kul ilhamdülillah, evet sendeki elhamdülillah. Bu gerçeği kafirler bile ikrar ediyor. Diyor, gerçekten Firavun da Musa'nın peygamber olduğunu biliyordu, ona çatamıyordu, ona bir şey yapamıyordu, seni öldüreceğim diyemiyordu. İman eden sihirbazları öldürüyor, çocukları öldürüyor ama Musa'ya bir şey diyemiyordu. Ebu Cehil de Ebu Leheb de peygamberimizin gerçekten peygamber olduğunu biliyordu, ona bir şey yapmaya kalkmıyordu, sadece davetini engellemek için gayret içerisine giriyordu. Dolayısıyla böyle bir haber duyunca kafirlerin bile yerleri gökleri yaratan kimdir sorusuna Allah'tır cevabını duyunca kul de ki elhamdülillah. Çok şükür. Eksiksiz övgüler Allah'a mahsustur. Ben ona hamd ederim. Bel ekserhum la yalemun. Fakat pek çoğu bu gerçeği bilmiyor. Çoğunluğun bundan haberi yok. Pek çok insan bu gerçekten haberdar değil. Evet. İnsanlar bilgisizce, bilmeden bazı şeyleri yapıp gidiyorlar. Toplum Kur'an ayetlerinden uzak olunca, peygamberin hayatından uzak olunca, hayatın o bölümünü yani yaşama bölümünü, hayat tarzı bölümünü birileri dolduruyor ve bu şekilde gidiyorlar. İyi dikkat edin. 26. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Lillahi ma fis semavati vel ardı. İnnallâhe huvel ganiyyul hamid. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ama her şey ona muhtaçtır. Övülmeye de o en çok layık olandır. Göklerdeki kim? Allah'ım. Yerdeki kimin? O da Allah'ım. Sen kiminsin? Sen de Allah'ım. Ben kimim? Ben de Allah'ım. Böbreğimiz kimin? Allah'ım. Her şey emanet olarak verilmiş. Para, pul kimin? İmkan, servet kimin? Çoluk, çocuk kimin? Hanım, erkek kimin? Hepsi Allah'ım. Allah emanet olarak vermiş. Dilerse alıveriyor. Dilerse çocuğun alıyor, çocuğu öldü diyoruz. Dilerse hanımın alıyor, hanım öldü diyoruz. Dilerse kocasını alıyor, evet hanımefendi yalnız kalıyor. Dilerse vücudun yarısını alıyor, felç geldi diyoruz. Dilerse böbreğin vazifesine son veriyor, diyaliz makinesiyle hayatı devam ettirmeye çalışıyorsun. Dilerse kulağını sağır ediyor, gözünü kör ediyor, göremiyorsun. Bitti. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yerde gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. Onun dışında hiçbir güç bunu yapamaz, bu imkanı elde edemez. Dolayısıyla her şeye muhtaç olmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, fakat her şeyin ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Allah, övgülere layıktır. 27. ayet وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يُمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ Seb'atü ebhurin ma nefidet kelimatullah. İnnallahi azizun hakim. Evet. Rabbimizin ilmi ve bilgisi ne kadardır? Tarifin içerisine girmez. Ama Rabbimiz öyle bir misal veriyor ki, öyle bir örnek koyuyor ki, وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı. Yeryüzünün her tarafındaki ağaçların hepsini kalem yapsaydık. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَدُ اَبْخُرِينَ Evet. Denizler de mürekkep olsa, sonra bir yedi deniz daha katılarak mürekkep olsaydı. Yeryüzünün tüm ormanlarındaki ağaçları kalem yaptık. Tüm denizler de yedi katıyla birlikte mürekkep oldu. Ma nefidet kelimatullah. Evet, Allah'ın kelimelerini yazmakla bitiremezdi. Bu kadar kalem, bu kadar mürekkep. Tükenmezdi yani. Allah'ın bilgi, ilmisi o kadar çoktur ki, Allah'ın ilmini bu kadar kalem, bu kadar mürekkep yazmakla tüketemezdi. Allah'ın ilmi, bilgisi, kainat içerisindeki her şeyi yaratması, evet bütün ilimler, bütün fenler, bütün bilgiler, bütün üniversiteler, okudukları kitaplara bakalım. İlim olarak sayısı kaçtır? 50 çeşit, 100 çeşit. Her bir ilmin kaç çeşit kitabı var, kaç kişi tarafından kitap yazılmış, bütün bu yazılanların hepsi Allah'ın bilgisinin, ilminin yeryüzündeki insanlara duyurulması için falan veya filan kimse tarafından yazılmış, tespit edilmiş, geçmişlerin tecrübesinden istifade ederek ortaya konulmuş şeyler değil mi? Allah göz yaratmış, kulak yaratmış. Bugünkü tıp fakültesine gidiyoruz. Çocuğumuz doktor olacak, göz doktoru olacak. Okuduğu kitaba bakıyoruz, sadece gözle alakalı 1000 sayfa okuyor, 1000. Evet, gözün içi, dışı, damarları, sinirleri, gözün bebeği, siyahı, beyazı, şunu bunu. 1000 sayfayla göz açıklanmış. Ne demek bu? Allah'ın ilmi ve bilgisi o kadar geniş ki, bugün pek çok konuda da zaten tıpta, diğer ilimlerde aciz kalıyor, bilemiyor, tespit edemiyor. Allah bilir de demiyorlar ama bu bilinmiyor şimdi diyorlar. Evet, insanların bilebildiği kulakla alakalı ihtisas yapan çocuğumuz yine 1000-1500 sayfa kitap okuyor. Benim çocuk doktor olacak, göz kulak doktoru olacak veya kulak burun boğaz doktoru olacak diyoruz. Çocuğun diğer okuduğu bilgiler yanında, anatomi bilgisi yanında okuduğu sadece gözle kulakla alakalı bilgilerin içerisinde bulunduğu kitaplar 1000-1500 sayfa. Tüm bunlar yeryüzündeki ziraatla uğraşan insanlar, ziraat fakülteleri, ziraat profesörleri kitap yazmış. Elma ile alakalı, armutla alakalı, ağaçla alakalı, aşıyla alakalı, köküyle alakalı, yaprağıyla alakalı, hastalıklarıyla alakalı, o ağaca musallat olan böceklerle alakalı kitap yazılmış. 500 sayfa, 800 sayfa kitap. Ben ziraat mühendisi olacaksam okuduğum kitapların hepsi kainattaki Allah'ın yarattığı ağaç üzerine yazılmış, yılların tecrübesinin bir araya getirilmesi suretiyle bir araya getirilmiş kitaplar. Bütün bunlar Allah'ın bilgisi değil mi? Tüm üniversiteler, tüm fakülteler Allah'ın bilgisinin, Allah'ın yarattığı şeylerin nasıl ve nice olduklarını öğrenmek için çalışıyorlar, çabalıyorlar, öğrenmeye gayret ediyorlar. İşte bu misal çok orijinal. Yeryüzündeki tüm ağaçlar kalem olsaydı, denizler bir yedi kat deniz daha meydana gelse, hepsi de mürekkep olsaydı, Allah'ın bilgisini yazmakla tüketemezlerdi. Üniversitelerdeki binlerce sayfalık kitaplar, binlerce ilmin binlerce kitabı, hepsi Allah'ın ilmini, bilgisini insanlara duyurmak için yaptıkları tecrübelerle, yıllardır yapılan tecrübelerle meydana getirilmiş şeyler oluyor. İnnallâhe azizun hakim. Evet, Allah güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. O yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. O çok güçlü. Güçlü olmasından dolayı da neler yapmış, neler yaratmış. Kainat içerisinde ne incelikler var. Evet, ağaçlara bakıyoruz, meyvelerine bakıyoruz, tohumlarına bakıyoruz, yetişme tarzına bakıyoruz. Dağda bu ağacın yetişmesi çok zor ama kayaları yararak meydana geliyor. Biz çok bakım yapmak suretiyle kumlu topraklarda bile yapamıyoruz ama Allah dağda bitiriyor onu. Evet, ardıç ağacı. Bir ormancıyla konuşmuştum da bir zamanlar. Ardıç ağacını çoğaltmak için bu kuşu çoğaltıyoruz diyor. Tavuktan biraz küçük, güvercinden biraz büyük bir kuş. Niye çoğaltıyorsun bunu dedim. Bu hayvanın yokluğundan dolayı ardıç ağacı büyümüyor. İnsanlar yıllar önce bu ardıç ağaçlarını kesmişler, ormanları yok etmişler. Bu ardıç ağacının çoğalması için ardıcın tohumlarını bu hayvan yutuyor. hayvanın tersinden çıkınca o tohum ardıç oluyor. Değilse başkası olmuyor diyor adam. Ciddi mi söylüyorsun yoksa şaka mı yapıyorsun dedim. Adam ciddi söylüyorum dedi. Gerçekten öyleymiş. Ardıcın tohumunu ne kadar ekersen ek, ne yaparsan yap ardıç çıkmıyor. Ama o hayvan yutuyor onun çekirdeğini, tohumunu. O tohum çıkıyor, o yere toprağa düşünce oradan ardıç çıkabiliyor. Bugün insanlar yeryüzündeki ardıçları ormanlardan, dağlardan hepsini koparmışlar, bitirmişler. Şimdi o hayvanı çoğaltmak suretiyle birkaç tane ardıç ağacının bulunduğu yerde onları besliyorlar, bakıyorlar. O hayvanlar sayesinde ardıcın nesli çoğalacak diye insanlar gayret ediyor. Dolayısıyla Rabbimizin ilmi bilgisi çok büyüktür. İnsanların tespit edebildikleri çok azdır. İşte tüm üniversitelerdeki okunan kitaplar Allah'ın ilminden birer parçadır. Dolayısıyla 7 deniz bir daha 8 deniz bir araya gelse, bütün yeryüzünün ağaçları da kalem olsa, kamış olsa Allah'ın ilmini, bilgisini yazmakla tüketemezler. Mümkün değildir. Çünkü Allah güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Allah yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Evet, 28. ayet. Ma halqukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide. İnne Allahe semiyun basir. Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi onun için tek canlının yaratılması ve diriltilmesi gibi basittir. Şüphe yok ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Kainatı yaratmak da Allah için fark etmez. Bir anda ol dedi mi oluverir. Yani belli bir plan proje dönemi yok. Fizibilite dönemi yok. Bilgi toplama dönemi yok. Allah ol dedi mi oluveriyor, iş bitiyor. Ama insanlar bir bina mı yapacak? Bir inşaat mı yapacak? Önce mimari projesini çizdiriyor. Ondan sonra değişik projeler çiziyor. Ondan sonra malzeme stokuna başlanıyor. Ondan sonra yapımına başlanıyor. Ve şu kadar yılda şurası bitirildi. Allah için böyle bir sorun yok. Bütün kainatın yaratılmasıyla bir insanın yaratılması arasında, bir zerrenin meydana getirmesi arasında bir fark yoktur. Ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide. Bir kişinin yaratılması, doğması veya ölmesi gibi basittir. Tüm kainatın bir anda yok edilmesi ve yaratılması. Çünkü Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. 29. ayet. Elem tera ennallaha yulicul leyle fin nehar ve yulicul nehara fil leyl ve sahhara'ş şemse vel kamer kullun yecri ila ecelin müsemmen ve ennallaha bima ta'maluna habir. Bilmez misin? Gündüzü kısaltarak geceyi uzatan, geceyi kısaltarak gündüzü uzatan Allah'tır. Güneşi ve ayı da kendi yasalarına tabi kılıp sizin istifadenize sunmuştur. Gece ve gündüzün kısalması kimden? Allah'tan. 23,5 derece eğri dünya. O yüzden mevsimler meydana geliyor. Günlerin uzayıp kısalması ondan meydana geliyor. Bu ayarı yapan kim? Dünyayı dimdik yapmamış da 23,5 derecenin içini eğri yapmış. Allah böyle ayarlamış. Mevsimleri meydana getirmek için geceyi gündüzü kısaltmış. İnsanların yaz ve kışta ihtiyaçlarına göre ayarlamış. Bütün bunlar Allah'ın insanın istifadesine sunduğu nimetlerindendir. Güneş ve ay her biri kendisine belirlenmiş bir vakte kadar kendi yörüngelerinde seyredip durur. Allah işlediklerinizin hepsinden haberdardır. Yıldızlara yürümesini, dönmesini, hareket etmesini veya balıklara veya örümceğe veya arıya veya karıncaya nasıl hareket edeceğini tanzim eden kim? O esaslara koyan kim? Allah'tır. Allah'ın her şeyden haberi vardır. Dolayısıyla o Rabbül Alemin'dir. Alemlerin Rabbini iyi tanıyalım. Alemlerin hayatını, programı alanı iyi tanıyalım. Alemlerin hayatını programlayıp o programa göre hayatlarını devam ettireni iyi bilelim. İşte alemlerin Rabbi olan Allah bu şekilde ayarlamış her şeyi. Her şey Allah'ın çizdiği plan ve program dahilinde yaşayıp gitmekte, hayatını sürdürüp gitmekte, yapılması gerekenini yapmaktadır ve yapıp sürdürmektedir. Ve ennallâhe bimâ ta'malûne habir. Evet, Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu da bil. Ne istiyorsan hepsinden haberdar. Gece karanlıkta yaptım, kimseye göstermedim. Falan yerde, ıssız yerde yaptım, kimseye göstermedim. Allah görüp bilip duruyor ya. İnsanlara göstermeden yapmış olabilirsin. Dükkandaki ortağına fark ettirmeden yapmış olabilirsin. Evdeki hanımına çaktırmadan bir şeyler yapmış olabilirsin ama Allah hepsini görüp bilip durmaktadır ya. Gel Allah'ın bu bilgisini iyi bil. Bir başkasına göstermeden bunu yaptım, becerdim deme. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Allah'ın bilgisi kapsamlıdır. 30. ayet. Zalike bi enne Allahe huvel hak ve enne ma yed'une min dunihil batil ve enne Allahe huvel aliyyül kebir. Gerçek böyledir. Tüm kainatı belli kanun ve sistemlerle idare eden Allah, ibadet edilmesi gereken gerçek ilahtır. Başkasının önünde eğilemeyiz. Başkasına rükû ve secde edemeyiz. Kainatı yaratan, alemleri yaratan, alemlerin nasıl yaşantı sürdüreceğini programlayan Allah'ın önünde eğiliriz, başkasının önünde eğilemeyiz. Ondan başka yalvarıp yakardıklarımız ise anlamsız, boş ve tamamıyla geçersiz şeylerdir. Gerçekten de Allah pek yüce ve çok büyüktür. Öyleyse yüce olan, büyük olan Allah'ın önünde eğil. Başkasına secde etme. Başkasına kulluk etme. Başkasına kul ve köle olma. Allah'tan başkasının önünde eğilme. Çünkü o her şeyi yaratan, yarattıklarına da nasıl yaşayacaklarını, nasıl hayatlarını devam ettireceklerini bildirendir. Sen de ona göre yaşa. 31. ayet. Elem tara ennel fulke tecri fil bahri bi ni'metillah liyuriyekum min ayatihi inne fi zalika ayatin likulli sabbarin şekur. Yine kevni ayetlerden bahsediyor Rabbimiz. Surenin sonuna geldik. Buyuruyor ki, görmez misiniz, gemiler Allah'ın lütfuyla denizlerde nasıl da yol alıyorlar. Üzerinde uçak pisti olan, helikopterin inmeye yarayacağı meydanlar olan, içerisinde bir ordunun yemesi, içmesi, iaşesi ve ibadesi ayarlanmış gemiler var. Filolar var. Binlerce ton ağırlığında yükleri okyanusların ve denizlerin üzerinden götürüp getiren gemiler var. 100-200 kamyon eşya alıyor içerisi. Bu kadar yükü taşıyıp getiriyor. Bu suyun üzerinde nasıl duruyor? Düşün bakalım. Allah suya böyle bir kanun koymuş da ondan dolayı duruyor. Yarın o kanunu alıverdi mi, kaldırıverdi mi, ne koyarsan koy, gemi de vapur da koysan, bir taş da atsan denizin dibine çökecektir. İşte Allah'ın lütfuyla ortaya koyduğu kanunla denizlerdeki o koca koca gemiler, vapurlar, kayıklar nasıl da yol alıp gidiyorlar. Allah bunlarla kudretinin yüceliğine delalet eden bazı alametlerini gösterir. Şüphesiz bunda adam akıllı sabreden, adam akıllı şükreden herkese ibretler ve dersler vardır. Kişi sabrederse, şükrederse Allah'ın bu kainattaki yaptığı her şeyden ibret alır, her şeyden istifade eder, Allah'ın büyüklüğünü anlar. Evet, 32. ayet. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Denizde dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman, evet vapurumuz var, gemimiz var, yelkenimiz var, kayığımız var, denizin içerisinde bir rüzgar çıktı. Evet, çok büyük dalgalar içerisinde. O bizim büyük sandığımız gemileri bile alt üst edebiliyor. Olur mu böyle şey? Oluyor. Allah misal veriyor, örnekleme getiriyor. Denizde dağlar gibi dalgalar o gemiyi, vapuru, kayığı veya yelkenliği kuşattığı zaman, Allah'ın dinine sıkı sıkıya sarılıp kulluklarını Allah'a has kılarak samimi bir biçimde Allah'a yalvarır insanlar. Aman ya Rabbi sensin. Sen büyüksün. Senden başka bizi kurtaracak yok. Sigorta şirketi okyanusların ortasındaki batan gemiyi kurtaramaz. Dışarıdaki insanlar kurtaramaz. Bitti. O anda alabora olacak ve bitecek. Kapaklanacak ve denizin dibine çökecek. O anda insanlar yalvarıyor. Kime? Sigorta şirketine değil. Kime? Büyüklerine değil. Ağalarına, paşalarına değil. Kime? Allah'a. Yalvarıyorlar. Allah da onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman içlerinden bir kısmı orta yol tutar. Şükür Rabbimiz duamızı kabul etti de bizi sahile selamete çıkardı diye orta yol tutar. Ayetlerimizi zaten sözünde durmayan nankörlerden başkası bile bile inkar etmez. Kim inkar ediyor ayetleri? Kafirler. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler inkar ediyor. Gerçekten aklı selim sahibi olan, aklını kullanan imana geliyor. Değişik ayetleri görerek imana geliyor, Kur'an'ı tetkik ederek imana geliyor, kevni ayetleri görerek imana geliyor. İşte kimileri de denizin üzerinde, okyanusların üzerinde binlerce ton ağırlığındaki geminin rüzgarın önünde saman çöpü gibi eğilip kalktığını görünce Allah'a yalvarıyor. Kurtulunca da bazen Müslüman oluyor, Ey Allah'ım, senin gücün sayesinde kurtulduk, duamızı kabul ettin diyor, kimileri de inkarına ve inadına devam ediveriyor. 33. ayet. Ya eyyuhennas ittequ rabbekum vahşev yevmen la yeczi validun an veledihi ve la mevludun huve cazin an validihi şeyha. İnne vaadallahi hakkun fe la teğurrannekumul hayatü dünya ve la yeğurrannekum billahil garur. Ey insanlar, yolunuzu Rabbinizin kitabıyla bulun. Hayatınızı tanzim edecek esasları Allah koysun. Allah'ın gönderdiği anayasa ve şeriat, yani Kur'an, hayatınızı tanzim eden kitabınız olsun, şeriatınız olsun. Öyle bir günden korkup sakının ki hiçbir anne ve babanın çocuğuna faydası dokunmaz. Hiçbir çocuk da anne ve babasına en ufak bir fayda sağlayamaz. Evet, bu dünyada herkes evladı için varını yoğunu feda ediyor. Veya her evlat babası için seferber oluyor. Babamı sıhhate kavuşturayım diye koşturuyor. Ama ahirette ne anne babanın çocuğuna ne de çocuğun anne babasına hiçbir faydası yok. Çünkü Allah'ın ölümden sonra dirilme ve hesapla ilgili vaadi de mutlaka gerçekleşecektir. Allah mutlaka o vaadini de gerçekleştirecektir. Dünya hayatı süsü ve lezzetleriyle sizi aldatmasın. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Düzenbaş şeytan da sizi Allah'ın mühlet vermesiyle ve yumuşak davranmasına karşı güvendirip aldatmasın. Şeytanlar insanları aldatıyor. Allah gafurdur, rahimdir. Hele sen yaşa dünyada. Allah affeder, bağışlar. Hele işte sen günahları. Allah'ın gafur ve rahim oluşuyla insanları avutuyor, aldatıyor, günaha teşvik ediyor. Allah gafurdur, rahimdir, doğru. Ama Allah azizün züntikamdır. İntikam alıcıdır Allah. Allah şedidul ikabdır. Azabı da vardır Allah'ın. Hem azabı var, hem rahmeti var. Ama şeytanlar insanları rahmetiyle aldatarak avutuyorlar. İnsanları günaha sokuyorlar. İşte bu ayette Rabbimiz diyor ki, aman dikkat edin, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatının şatafatı, makamı, mevkii, koltuğu veya dünyanın içerisindeki lezzetler, zevkler, makam, mevkii, koltuk, iş, güç seni aldatmasın. Ayrıca وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Şeytan da Allah gafurdur, rahimdir. Namaz kılmasan da olur. Allah gafurdur, rahimdir. Abdest almasan da olur. Allah gafurdur, rahimdir. Şimdilik yapmasan da olur şeklinde seni aldatmaya kalkmasın. Allah gafurdur, rahimdir, bağışlar, esirger ama aynı zamanda azabı vardır. Azabı da pek şiddetlidir Rabbimizin. Evet, Lokman suremizin 34. ayeti, son ayet. Rabbimiz bu ayeti kerime içerisinde 5 tane bilinmeyen şeyden bahsediyor. Bugün insanlar ben bilirim, ben yaparım, ben ederim diyor. Neyi bilirsin sen? Nasıl bilirsin sen? Mümkün mü bu? Asla mümkün değil. Ama insanlar bilirim diyor. Bilemiyor işte insanlar. Rabbimiz 14 asır önce bu ayeti koymuş buraya. Bu ayet inmiş. O günden bugüne bu 5 şeyi kimse bilemiyor. İnne Allahe indehu ilmüsa'a. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir. Ne zaman kopacak belli değil. Birileri çıkıyor. İşte Kur'an'daki şunlara göre veya bunlara göre kıyametin kopacağı zamanı tespit ediyorum diyor. 30-40 senedir duyarız böyle şeyleri. Mümkün değil. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Ve yunezzilul gayis. Yağmurun ne zaman, nereye, nasıl, ne kadar yağacağını da yine Allah bilir. Hava tahmin raporu diyor radyo ve televizyonlarda. Ne demek bu? Biz tahmin ediyoruz. Balkanlardan gelen rüzgarın sürati şu. Bu kadar süratle eserse bu rüzgar, bu bulutları şu kadar mesafeye götürür. Dolayısıyla şu mıntıka yağmurlu geçebilir. Hava tahmin raporu bu. Allah dilerse o rüzgarı değişik yönde estirdiği an bitti iş. Yağmur yağmaz orada. E bunlar nasıl bilemedi ki, tahmin etti. Rüzgarın geliş yönüne baktı, süratine baktı. Ona göre bu saatte şu kadar süratle eserse bu bulutlar şu kadar 100 kilometre ileride yağmur verebilir şu kadar saat sonra. Dolayısıyla yarın öğleden sonra burası yağışlı geçecek diyor. Ne yapıyor? Tahmin ediyor. Gerçekten yağmurun nereye, nasıl ve ne kadar yağdıracağını da yine Allah bilir. Yağmurun yağması mühim değil ki. Günlerce yağacak olabilir. Saatlerce yağacak olabilir. Şarıl şarıl yağacak olabilir. Onu da bilemez. Yani tahmin raporunda yağmurun o mıntıkaya uğrayacağını söyleyebilir. Değilse şu kadar yağacak. metreküp bir metrekareye şu kadar yağmur inecektir deme imkanı yoktur. İkinci bilinmeyen bu. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bilemez. Peygamberler de bilemez. Ben bilirim, gaybı bilirim, şu şu şu hesaplarla bunu çıkarttım diyenler de bilemez. İnanmayın, vaktinizi boşa öldürmeyin. Yağmur nereye, nasıl, ne kadar yağacak yine onu Allah bilir. Üçüncüsü, rahimlerde olanın, evet, ana rahminde olanın oğlan mı kız mı olduğunu biliyorlar. Ultrasonla biliyorlar, buluyorlar. Hangi aydan sonra? Dördüncü aydan sonra. Sadece oğlan kız olması şart değil ki. Rahimlerde olanın iyi mi, kötü mü, ölü mü, diri mi, Müslüman mı, kafir mi, nasıl olacağını yine o bilir. Gözünün rengi nasıl olacak? Zeki mi olacak? Ahmak mı olacak? Kabiliyetli mi olacak? Ne olacak? Hadi bil bakalım. Ultrason aletiyle erkek mi, dişi mi olduğunu bildim. Hadi bil bakalım. O rahimlerde olan iyi mi, kötü mü, Müslüman mı, kafir mi, ölü mü, diri mi? Ne olacak? Nasıl olacak? Gözünün rengi nasıl olacak? Kanının grubu nasıl olacak? Bil bakalım. Aynı anne ve babadan çocuk doğuyor. Kan grupları değişik. Nasıl olur bu iş? Parmak işleri değişik. Nasıl olur bu iş? Kimse bilemez. Allah ayarlamış bu işi. Ama insanlar kendi kendilerine bu ayetin karşısına çıkıp Allah rahimlerde olanın ne olacağını bilemez diyordu. Biz biliyoruz, erkek olacakmış, dişi olacakmış. Sadece erkeklik, dişilik değil ki. Onu ben de bilirim. Aletle ben de bulurum. Ama insanlar rahimlerde olanın iyi mi kötü mü? Ölü olarak mı doğacak, diri olarak mı doğacak? İleride Müslüman mı olacak, kafir mi olacak? Gözünün rengi ne olacak? Zekası, kabiliyeti ne olacak? Kimsenin bilmesi mümkün değil. İleride paşa mı olacak, köle mi olacak, çöpçü mü olacak, alim mi olacak, abid mi olacak? Kimsenin bilmesi mümkün değil. Üçüncüsü de bu. Dördüncüsü, hiçbir kimse yarın başına ne geleceğini bilemez. Yarın kaza mı gelecek? Trafik kazası mı olacak? Ağaçtan mı düşecek? Yoksa tansiyonu değiştiği için bir taksinin önüne devrilecek de ölecek mi? Bilemez. Sevgi mi kazanacak? Nefret mi kazanacak? Günah mı kazanacak? Sevap mı kazanacak? Kar mı? Zarar mı? Yine bilemez insanlar. Ticaret hanesini açıyor. Bugün ben şu kadar milyon lira kazanacağım deme imkanı yok. Kaybedecek mi, kazanacak mı belli değil. Nefret mi kazanacak, kin mi kazanacak, günah mı kazanacak, sevap mı kazanacak, kar mı, zarar mı bilemez. Kişi yarın başına ne gelecek onu da bilemez. Evet. İnnellâhe indehu ilmüs-sâ'a. Kıyameti ne zaman kopacağını kimse bilemez. Ve yunezzilul gâis. Yağmurun ne zaman, nasıl, ne şekilde, ne kadar yağacağını kimse bilemez. Ve alemu mâ fil erham. Rahimlerde olanın erkek mi, dişi mi? Evet, onu bildik diyelim. Peki diğerlerini bil bakalım. İyi mi, kötü mü, zeki mi, kabiliyetli mi, ahmak mı, Müslüman mı, kafir mi, gözünün rengi nedir, damarındaki kanın grubu nedir? Bilemez. O ma tedri nefsün mâzâ teksibu gadâ. Kişi yarın başına ne gelecek? Kaza mı, felaket mi, zenginlik mi, fakirlik mi, nefret mi, sevgi mi, ne kazanacak? Günah mı, sevap mı, ne kazanacak? Bilemez. Evet, beşincisi ve sonuncusu da o ma tedri nefsün bi ayyi arzın temut. Kişi nerede öleceğini de bilemez. Hiçbir kimse yeryüzünün hangi parçasında ve nasıl öleceğini bilemez. Evet, adam kefenini hazırlıyor. Rahat döşeğinde öleceğini tahmin ederek. Hatta kimileri batıl bir inanış olarak aldığı kefeni Mekke'ye götürüyor, zemzem suyuyla yıkıyor. Ne olacak? Ben ölünce buna sarsınlar diyor. Sen imanlı bir cesetle git de hangi kefene sarılırsan sarıl fark etmez. Sen mezara imanlı bir ceset hazırla, kefen hazırlamaya bakma. Belki evinde ölmeyeceksin. Belki uçaktan düşeceksin, ormanlarda paramparça olacaksın, hayvanlar yiyecek senin leşini. Belki denizde öleceksin, denizin içerisinde boğulup gideceksin, balıklar yiyecek seni. Nerede öleceğin belli değil. Adam ömründe askerlik dışında hiç yola çıkmamış. Birileri taksiyle asker ziyaretine gidiyoruz. Haydi seni de götürelim demişler. Binmiş arabaya. Evet. 280 kilometre uzakta bir memlekete kadar gitmişler. Ziyareti yapmışlar. Orada ölmüş adam. Nasıl oldu bu iş? Nerede öleceğini bilemezsin ki. Kefenini hazırladıydı burada ama burada ölmedi. Nerede öldü? Bulunduğu yerden 280 kilometre uzakta. Hiç yola çıkmazdı bu adam. Askerliğin dışında memleketini terk etmemişti bu. Nasıl oldu da bindi o arabaya, nasıl gitti? Ölecekti o gün, o saatte o. O saatte oraya yetiştirdiler onu. Asker ziyaretine gidiyoruz diye onu oraya götürdüler. O da orada öldü kaldı. Kişi nerede ve ne zaman öleceğini de, yeryüzü parçalarının hangi birinde öleceğini, dağda mı ölecek, uçakta mı ölecek, gemide mi ölecek, boğularak mı ölecek, nasıl öleceğini de bilemez. İnnallâhi alimun habir. Allah her şeyden haber olandır ve Allah her şeyi bilendir. Böylece Lokman suremizi de bitirmiş olduk. 20. ayetiyle 34. ayeti okumak suretiyle inşallah bir sonraki dersimizde Secde suresiyle Rabbimizin mesajını öğrenmeye devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.